Żegnamy reklamy. Troje Polaków, którzy... Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 23 lutego. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Troje Polaków, którzy wrócili z Chin, nie wykazują koronawirusa. Zabezpieczono materiał do badań. Wyniki badań poznamy w najbliższym czasie. Na koniec ferii zimowych policja apeluje o bezpieczną jazdę. Pamiętajmy o tym, żeby zachować tą szczególną ostrożność. Wyjątkowy koncert Chopinowski na Dworcu Centralnym w Warszawie. Trzy osoby, które trafiły do szpitali w Warszawie i Zawierciu, nie wykazują objawów zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Osoby te wróciły z Chin. Dwie kobiety, które leciały przez Paryż, są w szpitalu zakaźnym w Warszawie. A mężczyzna, który wylądował wczoraj w Katowicach, zgłosił się do placówki w Zawierciu. Wstępne badania nie wykazały u niego zakażenia. Mężczyzna czuje się dobrze, ale pozostanie na obserwacji, informuje dyrektor szpitala powiatowego w Zawierciu Piotr Zacharasiewicz. Pacjent nie manifestuje żadnych objawów chorobowych. Pomimo tego zastosowano cały reżim sanitarny i pacjent w warunkach izolacji jest hospitalizowany na oddziale obserwacyjno-zakaźnym. Od grudnia na terenie Chin, epicentrum epidemii koronawirusa, zmarło 2345 osób. Ponad 70 tysięcy jest zarażonych, poza Chinami jest 18 ofiar. W sumie koronawirus dotarł do około 30 krajów. Żadnego przypadku nie potwierdzono w Polsce. To ostatni weekend tegorocznych ferii zimowych. Na drogach w całym kraju jest więcej patroli drogówki. Policjanci apelują o rozwagę, tym bardziej, że od początku ferii doszło do ponad 2,5 tysiąca wypadków. Pamiętajmy o tym, żeby zachować tą szczególną ostrożność podczas kierowania pojazdem, bo te statystyki wprawdzie wstępnie są lepsze od tych z minionych ferii, natomiast w dalszym ciągu mówimy już o ponad 260 osobach, które niepotrzebnie straciły życie na polskich drogach. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej dodaje, że wzmożone kontrole są prowadzone m.in. na trasach do głównych ośrodków wypoczynkowych. Policjanci będą pełnili służbę zarówno w tych miejscowościach, w których osoby spędzały ten wypoczynek zimowy, jak i też na drogach wlotowych do większych miast. Policjanci przypominają, że ważne jest, aby odpowiednio zaplanować trasę i robić jak najczęstsze przerwy. Francja zamyka swoją najstarszą elektrownię atomową Fessenheim w Alzacji przy granicy z Niemcami i ze Szwajcarią. Decyzja władz wywołuje kontrowersje. Z Paryża Marek Brzeziński. Minionej nocy wyłączono jeden z dwóch reaktorów o łącznej mocy 1800 MW. Drugi reaktor ma być wyłączony w czerwcu. Ekolodzy i działacze organizacji na rzecz likwidacji elektrowni nuklearnych, którzy boją się powtórzenia katastrofy w Czernobylu, cieszą się z decyzji podjętej przez władze. Natomiast mieszkańcy nie kryją oburzenia i obaw co do swojej przyszłości. To przykre dla nas i przykre dla przyszłych pokoleń. Rząd zapewnia, że wszyscy pracownicy elektrowni zostaną zatrudnieni w innych tego typu obiektach. Jednak w miasteczku ludzie nie kryją swojego żalu. To była bezpieczna elektrownia, bardzo wydajna w produkcji prądu w kontekście wszystkich elektrowni atomowych we Francji. Ze względów bezpieczeństwa między innymi chodzi o zagrożenie wstrząsami sejsmicznymi. Ówczesny prezydent François Hollande już 8 lat temu obiecał zamknięcie elektrowni. Teraz zrealizował to Emmanuel Macron. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec serwisu 11. Festiwal Koncerty Urodzinowe Chopina, który rozpoczął się w Warszawie. Muzyka najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianisty rozbrzmiewała m.in. na Dworcu Centralnym. Utwory Chopina wykonywane były nie tylko na fortepianie, ale też na nartach czy kubeczkach. Usłyszałam w radio zaproszenie, w takim miejscu jeszcze nie byliśmy na koncercie, więc przyjechaliśmy, żeby to zobaczyć, a poza tym zainteresowała mnie ta gra na nartach tutaj. Ja podróżuję, wracam na Mazury. Zagrać na takim czymś, taką muzykę, to jest naprawdę wielka sztuka. Super. Bardzo się cieszę, że ktoś zorganizował. To jest polskość, nasza narodowość, nasza kultura przede wszystkim. I jak najczęściej, żeby były takie koncerty. Festiwal Koncerty Urodzinowe Chopina potrwa w Warszawie przez najbliższe 7 dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To absolutnie frapujące, jak będzie brzmiał i czy w ogóle usłyszymy ten utwór w trakcie występu, który odbędzie się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Floating Points na początku naszego spotkania jako jeden z punktów programu tego najszlachetniejszego przeglądu z muzyką elektroniczną organizowanego w naszym kraju. Nasze dzisiejsze spotkanie w zdecydowanej większości wypełni muzyka ogłoszonych już artystów. Usłyszą również Państwo Adama Goćka, dyrektora artystycznego tego przedsięwzięcia, który opowie o planowanej scenerii 15. jubileuszowej edycji. Ale będzie mówił nie tylko o tym. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Les Alpes, a wcześniej Falaise. Oba utwory z najmłodszej i jednocześnie najnowszej płyty Samuela Szaparda, działającego jako Floating Points. Kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy odwiedził Katowice, pojawił się wspólnie z całym zespołem. W tym roku będzie grał sam i zaprezentuje wybrzmiały we fragmencie album Crush. Jego występ wpisze się w realizowany projekt, w którym Brytyjczyk gra na całej masie syntezatorów, tworząc muzykę tu i teraz. Mam wrażenie, że będzie to doskonałe widowisko, ponieważ z jednej strony będzie to muzyka jak najbardziej wymagająca u słuchaczy finezji, a z drugiej regularna taneczna impreza. No a sam Floating Points, to może dla przypomnienia, artysta i producent z Londynu, który rozpoczął nagrywanie pod tym szyldem w 2008 roku. Po wydaniu serii nieoficjalnych singli otworzył własną wytwórnię Iglo Records. Jej nakładem ukazywały się kolejne, coraz bardziej przestrzenne i melodyjne wydawnictwa artysty. W 2015 roku opublikował długo grający debiut Elinia. Album zdobył uznanie krytyków i słuchaczy na całym świecie i wypełnił lukę między taneczną elektroniką, jazzem i klasycznymi korzeniami Szeparda. Po nim przyszła kolejna Reflections Mojave Desert, krótki film i towarzysząca mu ścieżka dźwiękowa, które powstały na amerykańskiej pustyni. Jesienią zeszłego roku nakładem Ninja Tune ukazał się przywołany album Crush, który zadowolił zarówno wiernych, oddanych fanów, jak i ważnych ikon w historii elektroniki. A mówię o tym, ponieważ ta najnowsza płyta czasem porównywana jest do twórczości Aphex Twina. W każdym razie występ Samuela Szeparda planowany jest na 12 dzień czerwca. Tej samej nocy z piątku na sobotę zagra Underworld. I tu mam wrażenie, może w trakcie tego koncertu być trochę niespodzianek. A wszystko za sprawą przedsięwzięcia Drift, wypełnionego tym wszystkim, za co uwielbiamy muzykę Ricka Smitha i Carla Hyde'a, ale też utworami odchodzącymi od dotychczasowych skojarzeń z tym legendarnym zespołem. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. stars. You look up into the pale lights of an underground train. Fire burns red. Castard Speed Talk, czyli jeden z utworów Underworld powstałych w ramach przedsięwzięcia Drift, polegającego na publikacji jednego utworu w tygodniu na stronie underworldlive.com. Kompozycji było tyle, ile tygodni w roku, a całość była realizowana między listopadem 2018 roku, a listopadem kolejnego. W sumie powstało 6 godzin muzyki, z czego wybrano 10 nagrań, jakie znalazły się na płycie Underworld Drift Series 1. Sampler Edition. Tak przedstawia się najnowszy okres w historii zespołu, czym panowie pewnie będą chcieli podzielić się podczas koncertu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Nie zabraknie pewnie również kultowego Burn Sleepy, no i innych znanych utworów. I tak sobie myślę, że w sytuacji, kiedy zbliżamy się do ich koncertu, warto również przywołać nagrania ze starych płyt. I tutaj sięgam po album Second Athens in the Infants, i po tryptyk rozpoczynający to wydawnictwo. Oczywiście nie mogę być pewien, ale raczej nie podejrzewam, żeby ta kompozycja w całości pojawiła się na koncercie. Jest zatem okazja, żeby posłuchać tego trwającego ponad 16 minut nagrania. Był rok 1996. z płyty Second Athens in the Infants, wydanej w roku 1996, tryptyk Juanita Keitles to Dream of Love, który, jak sądzę, nie pojawi się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, co wywołało chęć sięgnięcia po niego jako swoiste przygotowanie do koncertu Underworldów. Koncertu, który, przypomnę, planowany jest na 12 dzień czerwca. O całości 15 edycji tego przeglądu, o tym, jak będzie wyglądał w tym roku i czy będą jakieś różnice w porównaniu z ubiegłymi edycjami, opowie nasz dzisiejszy gość. Trójka. Program trzeci. Państwa i moim gościem jest dziś Adam Godziek, szef festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Adamie, weź mnie za rękę i oprowadź mnie trochę po festiwalu. Czy w kontekście tego, co działo się w zeszłych latach, będą jakieś zmiany? Ile na tę chwilę planujecie scen? Czy festiwal dalej się odbywa w tych samych wspaniałych przestrzeniach? Właściwie, jeżeli chodzi o ilość scen i rozmieszczenie scen, nie będzie żadnych znaczących zmian. On oczywiście, każda z nich się będzie troszeczkę różniła, jeżeli chodzi o oprawę wizualną, scenograficzną, nawet sound system. Staramy się przynajmniej, żeby co roku jeszcze bardziej dopracowywać tą płaszczyznę, mówię o dźwięku, na każdej ze scen, czyli zaczynając od największej sceny, to w centrum kongresowym znajdują się dwie sceny, czyli główna scena Main Stage oraz Tauron Music Hall. Następnie nasza kultowa, bo najstarsza, działająca od samego początku festiwalu, klubowa scena zlokalizowana w starej części Muzeum Śląskiego pod słynną wieżą ciśnień. No chyba mogę już to powiedzieć, że przez wiele lat związana z takim partnerem muzycznym, mówię o Red Bull Music Academy, i w tym roku ta scena będzie się inaczej nazywała. No właśnie, no bo zdecydowano, że już ten projekt Red Bull Music Academy, zdaje się, w ogóle został wycofany. Tak, po prostu taką spokojną, naturalną śmiercią zniknął z rynku takiego muzycznego i festiwalowego. No musieliśmy to po prostu przyjąć do wiadomości. Oczywiście szkoda, bo jakoś tak sama otoczka, nazwa, wszystko, tak my do tego przyzwyczailiśmy się, publiczność, że na pewno szkoda, natomiast scena będzie miała nowego partnera, a sama scena zlokalizowana jest w tym samym miejscu. Także będzie to duża hala namiotowa, także oczywiście z tymi słynnymi po bokach barami, ze scenografią i światłami projektowanymi przez Janka Dybałę, który też osobiście zarządza tymi światłami do rana. Także tu się nic nie zmieni. Następnie na czwarta scena w kolejności, także na terenie starego Muzeum Śląskiego, czyli Karbon Wojtka Kucharczyka, który co roku przybiera troszeczkę inną nazwę lub rozszerzenie tej nazwy. Też lokalizacja ta sama, też ta bardzo oryginalna i nietuzinkowa scenografia, samo miejsce. Chyba to tak moim prywatnym zdaniem jest to najładniej usytuowana scena na terenie festiwalu, czyli to była czwarta scena Karbon. Od Karbona pójdziemy w stronę głównej siedziby Noc, to mamy po drodze amfiteatr. Piękny koncert w zeszłym roku Enwiego, śliczny, doskonały wręcz. Tam co roku odbywają się przełomowe koncerty, po pierwsze dla artystów, także na naszym festiwalu, a ta scena zawsze była takim mini dodatkiem do całości, bo ona na jakby założenia nie jest jakoś rozbudowane produkcyjnie, jest otwarta, nawet nie ma wybudowanej sceny, tylko gramy na tej naturalnej scenie amfiteatru. Staramy się nawet nie budować żadnych konstrukcji, tylko świecimy i gramy mądrze i sprytnie z podłoża zero. No ale ta scena cieszy się ogromną popularnością. Znajduje się w takim jakby centrum festiwalu, ma niesamowitą energię. No tam parę lat temu odbył się historyczny już koncert tak o Hemingwaya, który wtedy pierwszy raz u nas występował. Ta scena generalnie jest znana, że staramy się prezentować dużo polskiego hip-hopu i rapu. Ten typ MES między innymi występował także, oczywiście Piernikowski, oczywiście Syny i tak dalej, czyli nasz amfiteatr, tu się nic nie zmienia. No i później z amfiteatru już mamy bardzo bliziutko do sali kameralnej NOSPR. To jest piąta taka regularna scena, która działa w piątek i w sobotę w trakcie tych głównych dni festiwalowych. Ogłosiliśmy już niedawno artystów tej sceny. To między innymi Tomaga, Szart, Bruno Bawota i Kuba Janicki. No i tam wiadomo, że tam już te koncerty i ci artyści to dla bardzo, bardzo wytrwnego słuchacza, który chce troszkę odpocząć od giełku festiwalowego. No zawsze są idealne, sterylne warunki do słuchania. Oczywiście miejsca siedzące, kompletnej ciszy, w pięknym przestrzeniach nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. No i to właściwie, jeżeli chodzi o te sceny festiwalowe działające w piątek, sobotę, wszystko, ale oczywiście jest także koncert otwarcia w głównej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz w niedzielę dzień zamknięcia na naszej plenerowej scenie zlokalizowanej w klubie festiwalowym Stauweiery. W zeszłym roku pierwszy raz tak zorganizowaliśmy ten czwarty dzień. Udało się to chyba lepiej niż wszyscy się spodziewali. Na finał wystąpił duet Red Access i w tym roku także festiwal w niedzielę na Stauweierach zakończy duet Red Access. Miejsce sceny, plan festiwalu w sensie topograficznym się nie zmienia, ale w sensie graficznym bardzo fajnie zaskoczyliście, troszkę zmieniając oprawę wizualną komunikacji z festiwalowiczami. Grafika jest dosyć zastanawiająca, bowiem mam wrażenie, że no, przypomina coś z przeszłości. Trochę chyba płyty kompaktowe ze składankami muzyki elektronicznej. To dobre skojarzenie? Bardzo dobre. No, po pierwsze, na początku chciałem powiedzieć, że za całość tego pomysłu, projektu od A do Z odpowiadał jak zawsze Janek Dybała. Sam pomysł dosyć odważny, szczególnie w czasach, kiedy jednak, no ja tak zauważyłem i myślę, że dobrze zauważyłem, bo staram się śledzić i bywać na wielu festiwalach w Europie, że to są takie czasy, że raczej się zmiękcza ten przekaz wizualny, jest bardziej wygładzony kolorowo, jeżeli chodzi o kształty, geometrię, często się opiera na niedużych znakach graficznych, a na zdjęciach. No ale musieliśmy zrobić krok do przodu. No, ten festiwal, mam nadzieję, cały czas charakteryzuje się tym, że staramy się robić krok do przodu, także w warstwie wizualnej. Ja nie ukrywam, że na początku, jak Janek wysłał pierwsze takie prewki tej naszej nowej tożsamości wizualnej, to tak musiałem się trochę do tego przyzwyczaić, popatrzeć, nawet nie byłem do końca w stanie przeczytać, bo to można przeczytać, bo tam jest tekst, jak celowo każdy zauważy. Natomiast no jest to ewidentne nawiązanie do starego rave'u i do acid house'u, starego techno, a tak jak to policzyliśmy, to jednak 60 albo nawet więcej procent artystów co roku na festiwalu Tauro Nowa Muzyka Katowice jest związana z rave'em, szeroko rozumianym, bo to ten rave można rozumieć w różny sposób. Także jest to nawiązanie, jest to do fajnej historii, do początków muzyki elektronicznej, na przykład do tych kaset, o których wspomniałeś. No i chyba to zadziałało. No, teraz jak już to jest takie już finalnie dopracowane w każdym szczególe detalu i kiedy już można zobaczyć to online, bo już działamy tymi nowymi projektami, to mi się to bardzo podoba. Oprócz tego, że jest charakterne, to także się okazało, że jest czytelne i myślę, że spełnia swoje zadanie bardzo dobrze. Państwa i mój dzisiejszy gość, Adam Godziek, szef festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Dziękuję Ci za przybycie do studia. Też bardzo, bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. A my sięgamy po muzykę drugiego po Underworld headlinera festiwalu. Przed Państwem The Streets. So, yeah, blinded by the lights, no swearing. Here we go. Let's see how we can... How did he not find the baggie?